İnşallah. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Bir çay servisi daha yapın olmazsa. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu güzel ayların hürmetine bizleri bağışlasın. Af ve mağfiret ettiği insanların arasına koysun. Evet kardeşlerim. Sizlere nefsim ve sizin için Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Allah'tan hakkıyla korkun. Sizleri oruç tutma, teravih namazı kılma başarısıyla mübarek Ramazan ayının sonuna gelmesiyle nimetlendirdiği için Allah Azze ve Celle'ye şükredin. Allah Azze ve Celle bu ayı biz Müslümanlara hayır, bereket, sevinç ve rıza ile tekrar yaşatmayı nasip etsin. Kardeşlerim daha dün İslam ümmeti yüce bir aya, değerli bir mevsime gireceğim, girdim, giriyorum derken aleykümselam. İşte Ramazan ayına veda ediyoruz. İbadete alışan bedenler, duaya alışan diller, Allah'ın zikriyle yumuşayan gönüller, inanan kalpler bu mevsimin, bu ayın ayrılmasıyla üzülmekte. Bu ay mübarek Ramazan ayıydı kardeşlerim. Artık çadırları toplandı, günleri tükendi. Daha dün gelişiyle ne kadar sevinç duyduk. Bir araya gelip iftarlar yaptık. Sohbetler ettik. Muhabbetler yaptık. Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı ömür versin. Tekrar bu güzel günlere kavuşmayı, hayır işlemeyi, hayırda yarışmayı nasip etsin. Evet, Allah'tan onda işlediğimiz amelleri kabul etmesini diliyoruz. Daha dün bütün sevinç ve huşu ile onu gözlüyorduk. Bugün üzüntü ve kalbimiz buruk veda ediyoruz. Tabii ki bu Allah'ın yarattığı bir kuraldır. Günler geçer, yıllar tükenir. Ta ki Allah yeryüzünü ve üzerindekilerini miras alıncaya kadar. İnsan ömrü de böyle değil mi kardeşlerim? Dünyaya geliş, yaşayış, tekrar dönüş. Bu hep böyle. O miras alanların en hayırlısıdır. İşte bu ayda inşallah hepimiz için hayırda geçti. Bir takım insanlar var ki hayırda yarıştılar, iyi işler yaptılar. Bir takım insanlar da var ki muhakkak ki ahlaklarının gereğini yaptı. Kötü işler yaptılar. Her kim iyi iş yapmışsa o kendi lehinedir. Kim de kötü iş yapmışsa o da kendinedir. Orucu teravihle kolları sıvayanın lehine, gafleti yüz çevirmesiyle ihmalkar davranında aleyhine şahit olmuştur bu ay. Ona bir daha kavuşacağız mı? Yoksa onunla aramıza lezzetleri yıkan, insanları ayıran ölüm mü girecek bilemiyoruz. oruç ve gece namazı adına Allah Azze ve Celle yaptığımız bütün ibadetleri kabul eylesin kardeşlerim. Göz açıp kapayıncaya kadar geldi geçti. Hayırda yarışanların, rekabet edenlerin yarıştığı bir alan oldu. Ne çok yakarış eli açıldı, gözyaşları döküldü. İnsanlar topluca bir araya geldiler, Allah'tan af dilediler, mağfiret dilediler, ibadetler yaptılar, infaklar yaptılar, hayır hasenatta bulundular. Her hayırda yarıştılar. Çünkü bu ay Allah Azze ve Celle'nin onun için yapılan alışveriş ayıdır. Rahmet, mağfiret, cehennemden bağışlanma, gözyaşlarının aktığı bir aydır bu. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı bir rahmet ayıdır bu. Allah hayırla geçirmeyi hepimize nasip etsin. Hayırları elde edenlerden eylesin. Bu mübarek ay geldi geçti. Hayırları, bereketleri de. İnşallah ömrümüzden hayır olarak geçti kardeşlerim. Bizden her birimiz kendisi için şimdi bir muhasebe sayfası açsın. Acaba Ramazan'da ne yaptım? Bir Müslüman olarak ne yapmalıydım? Ne kadarını yapabildim? Ne kadarını yapamadım? Kendim için, ahiretim için ahiret azığı hazırlayabildim mi? Ramazan'ın nefsimde etkisi ne oldu? Yıl boyunca alışkanlık ettiğim kötü alışkanlıklardan sıyrılabildim mi? Kötü huy ve davranışlardan Ramazan'da kurtulabildim mi? Acaba günlük yaşama Ramazan nasıl bir etki etti? Amellerime, davranışıma, ahlakıma etkisi, derecesi ne? Israrla bunu kendimize sormalıyız ve muhakkak bunun hesabını yapmalıyız. Şimdi ısrarla şu soruyu da kendimize bir sormamız gerekir kardeşlerim. Her amelin bir izi vardır. Bir neticesi vardır. Kabul olup olmadığının da bir işaretleri vardır. Acaba Ramazan'dan sonra amellerin kabulüne etki eden faktörlere tutunup salih amellere devam etmeye kesin karar verdik mi? Ya da bayram namazını kılmayla hepsini rafa mı atacağız? Tekrar eski yaşantımıza, eski halimize mi döneceğiz? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Amellerinin kabul edilmemesinden korktukları için Ramazan ayı bittiğinde kalpleri ürperen, nefisleri hüzün kaplayan selefi salihi örnek alabildik mi? Onlar bu korku nedeniyle Ramazan'dan sonra amellerinin kabul edilmesi için çok dua ederlerdi. Bakın Hafız İbni Hacer, Allah kendisinden razı olsun, Mualla bin Fadıl'dan Ramazan'daki amellerinin kabul edilmesi için 6 ay Allah'a sürekli dua ettiğini nakletmiştir. Onlar aynı zamanda amelin tam ve kusursuz olması için çalışır, sonra da onun kabul olmasına özen gösterir ve amellerin yüzlerine atılmasından ve reddolunmasından korkarlardı. Allah hepimize hayır versin, böyle amel etmeyi nasip etsin. Bakın Sıddık'a binti Sıddık Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselama Allah Subhanahu ve Teala'nın yapmakta olduğu işleri kalpleri çarparak yapanlar kavlini zikrederek onlar zina edenler, hırsızlık edenler, içki içenler mi diye sorar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır ey Sıddık'ın kızı, bilakis onlar namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler ve amellerinin kabul olmamasından korkanlardır buyurmuştur. Allah bununla amel edenlerden eylesin bizlere. Ali bin Ebu Talip şöyle diyor. Allah kendisinden razı olsun. Amele gösterdiğinizden daha çok amelin kabuluna özen gösterin demiştir. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin ancak Allah takva sahiplerinin amelini kabul eder ayetini hiç işitmediniz mi buyurmuştur. Fadala bin Ubeyd de şöyle der. Allah kendisinden razı olsun. Şayet Allah'ın benden hardal tanesi ağırlığınca bir ameli kabul ettiğini bilsem, bu benim için dünya ve içindekilerinden çok sevimlidir. Çünkü Allah ancak takva sahiplerinden ameli kabul eder buyurmuştur. Maide 27. Malik bin Dinar da diyor ki, Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın ameli kabul etmemesinden korkmak amelden daha ağırdır buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Bizden öncekilerin düşünceleri, korkuları bu. Demek ki biz de böyle bir şeyin ağırlığın tesirine girmemiz gerekiyor. Ramazan'dan sonra ne yapmalıyız? Hemen tatile çıkabiliriz. Gezip tozabiliriz. Müslümanlarla bir araya gelmeyi hemen terk edebiliriz. Yıl boyu beraberdik, çok gördük birbirimizi. Ayrılabiliriz. Yeme, içme, her şeyde israfımıza, vakitteki israfımıza dönebiliriz. Dedikodu, gıybet, mal yarışı, üstünlük savaşına tekrar dönebiliriz. Döner miyiz? Dönmememiz lazım. Oruç tutanların nefislerine işleyen orucun etkilerinden bizlere neler tesir etmiş bir bakacağız. Halimize bakacağız. Kendi durumumuzu, toplumumuzun durumunu, ümmetin durumunu bir düşüneceğiz. Nereye gidiyoruz? Geçen sene neydik ümmet olarak? Ferd olarak, aile olarak bu sene neredeyiz? Gelecek sene nereye gidiyoruz? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametleri başladıktan sonra her gelen sene bir seneyi aratacak diyor. Öyleyse bize iman lazım. Öyleyse bize salih amel, ihlas lazım. Ramazan'dan sonraki durumumuzu şöyle bir karşılaştıralım. Takva kalplerimizi doldurdu mu? Amellerimiz hakikaten salih oldu mu? Düşmanlarımıza karşı saflarımız birleşti mi? Hala nefislerimizde birbirimize karşı kin, düşmanlık, adavet var mı? Ailelerimizde ve toplumlarımızda haramlar, kötülükler hala çok rahat işlenebiliyor mu? Evet, bu soruları kendimize bir sormamız lazım. Ey Ramazan'da Rablarının çağrısına katılarak oruç tutan kardeşlerim. Bu güzellikler sadece Ramazan ayına has değil. Diğer günlerde de Rabbimizin çağrısına kulak verelim. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce Rabbimizin sözlerine uyalım. Kalplerimizin Allah'ın zikriyle titreme, boyun eğme zamanı gelmedi mi? Yollarımızın sırat-ı müstakimde birleşme zamanı gelmedi mi? Dinin emirleri, Allah'ın ibadeti ve her zaman, her mekanda onun yolunda dosdoğru yürümeyi bizlere emretmiştir. İbadet ve istikamet ömrün belirli bir aşaması ya da belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değildir. Kulluk sadece Ramazan'a veya hacca veyahut namaz vaktine has değildir. Bilakis yaşamımızdan ölümümüze kadar her sözde, her işte amele döktüğümüz her olayda Allah'ı razı etmemiz gerekir. Hasan-ı Basri rahimahullah diyor ki, müminin ameli için ölümünün ötesinde bir ecel yoktur der ve Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini okur. Ve sana ölüm gelene kadar Rabbına ibadet et. Evet kardeşlerim, alimlerimizden birisi de der ki, Ramazan'da ibadet etmeye gayret eden, Ramazan çıkınca ibadeti terk edenler sorulur. O da şöyle der. Ramazan'ı sadece, Allah'ı sadece Ramazan'da tanıyıp da Ramazan sonunda unutanlar ne kötü insanlardır. Allah her zaman vardır. Emirleri her zaman vardır. Kardeşlerim, işte Allah'a yönelip çokça salih amel işledikten sonra mübarek Ramazan ayına veda ediyoruz. Bu aya veda etmemiz, salih amellere de veda etmemiz manasına gelmez. Bilakis bu ayın etkisiyle fert ve ümmet hayatında kendini gösteren bir simge olarak kalmalıdır. Sabır, fedakarlık, hoşgörü, paylaşım, Allah'ın emrine boyun eğme, ümmetin fertler arasında birlik, dayanışma, sevgi, şefkat gibi orucun verdiği dersler Müslümanlar arasında devam etmelidir. Ve bunların Ramazan'dan sonra pratik hayatta da vücut bulduğu görülmelidir. Müslümanlar ancak zafere, üstünlüğe bu unsurlardan geçerek ulaşabilir. Eğer Ramazan okulu, Ramazan ayı, bu mevsimi hayırla Müslümanlar arasında değerlendirilmez, çözülme, birlik, beraberlik olmuyorsa bu ancak kafirlerin, düşmanların işine yarayacaktır. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim, hayırdan ayırmasın. İslam mensuplarından bazıları İslam'ı kötü anlayıp taata bir vakit ve günahlara birçok vakit, hayra bir zaman, şerre birçok zaman ayırdıklarında işte o zaman hayır ve rahmet fırsatları, iyilik ve bağışlanma mevsimleri birçok insanın kalbinde gerçek görevini yapmamıştır. Onların davranışlarına, ahlaklarına etki etmemiştir. Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onların sorunlarının ve problemlerinin çözümünde yararlı olmamıştır. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine bizleri oruç tutmada, teravih kılmada başarılı kılmasına şükretmenin bir gereği de Müslümanın hayatında Allah Azze ve Celle'ye ibadete devam etmesidir. Ramazan'da kendisi için oruç tutulan, ibadet edilen ilah, yıl boyu ibadet edilen ilahtır. Ramazan'da ilahımız farklı, diğer aylarda ilahımız farklı değil kardeşlerim. İyiliğin kabul edilmesinin bir işareti de iyiliğin arkasından gelen başka bir iyiliktir. Nimete karşı nankörlük etmenin, amellerin kabul edilmemesinin bir işareti de ibadetten sonra günahlara dönmektir. Kâb diyor ki radıyallahu anh, Ramazan orucunu tutarken kendi kendine Ramazan çıktığında Rabbına isyan edeceğini söyleyenin orucu reddedilmiştir ve başarı kapısı yüzüne kapanmıştır. Bugün Müslümanlardan birçoğunun Ramazan'daki hayatına ve Ramazan'dan sonraki hayatına bakan bazı insanların Ramazan'dan sonra camileri, cemaati terk ettiğini, namaz konusunda gevşek davrandığını, Kur'an okuma, zikir, dua, sadaka, ihsan gibi ibadetleri bıraktığını, çeşitli günahlara yöneldiğini, haram, israf, gayretsizlik ve bunları normal görerek oldukça gevşek bir hayata sahip olduğu üzülerek görülür. Ey güzel kardeşlerim, dini basiretin azlığından, İslam'ın ibadetleri yanlış anlamaktan kaynaklanmakta. Namazı terk etme bütün kötülüklerin kapısını açar. Bütün şehevi arzuların peşinden gitmene sebep olur. Seni zevk ve sefaya doldurur. Gece boyu sürekli haramlarla meşgul olma, haram görüntüler barındıran sahillere, televizyonlara, internetlere, her türlü yerde vaktini harcama, maalesef iman zayıflığının delillerindendir. Kardeşlerim, Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'tan hakkıyla korkun. Ramazan ayında inşa ettiğiniz salih amelleri yıkmayın. Alimin birisi şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki bir çiftçi tarlasını güzelce sürer, taşını, keseğini temizler, ekinini eker, sular, Rabb'ı da bol bereket verir, tarlasını hasat eder, ambarına koyar, oturur şöyle bir dinleneceğinde birisi gelir der ki ey çiftçi ambarın yanıyor, hiçbir şey kalmadı der diyor. Alimimiz bunu hasete örnek veriyor. Hasetin amelleri yediği, ateşin odunu yediği gibi yer kül eder diyor. İşte salih amellerden sonra günah işleme, lakayt davranma, birçok kötü amel işlemek de böyledir kardeşlerim. Çalışıp kazanıp şurada bol bol savurma. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah'ın kendisine ibadeti sizlere her vakit için farz kıldığını unutmayın. Ramazan'a veda etmekle salih amellere veda edenler aziz ve cebbar olan Allah'ı razı etmeyecek ve kıyamet günü kendilerine fayda vermeyecek bir hal üzere gece ve gündüz ölümün ansızın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? İpliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın diyor Nahl 92'de. Bizlere isabet eden zayıflık ve güçsüzlüğün kendi nefsimizden kaynaklandığını unutmayalım. Allah Azze ve Celle iyilikler benden, kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir buyurmuştur. İyilik ve ihsan mevsimlerinden faydalanmamamızın sonucu olduğunu anlamamızın zamanı gelmedi mi? Bakın son günleri yaşıyoruz. Bu hayır, hasenat günlerini hayırda değerlendirip yolculuk edelim. Bizler huzur ve güvenlik içinde bayram sevincine şu anlar girerken bizlerle aynı inancı yaşayan, paylaşmaya çalışan birçok kardeşimiz acı ve işler acısı durumdadır. İlk kıblemiz ve Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı mübarek Filistin toprakları, Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslümanlar orada inim inim inlemektedir. Katliam, sürgün, Yahudilerin her türlü orada eziyetleri devam etmektedir. Allah bizlere birlik, beraberlik nasip etsin. Sadece orada da değil, birçok yerde. Ramazan'dan sonra günahlara dönmeye karar verenler, kafirlerin Müslümanlara yaptığı zulmü kendisine gelmeyeceğini ve uzak kalacağını zannetmesin. Her bela büyük bir belaya davetiyedir. Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkun kardeşlerim. Ömürler kısadır. Eceller sınırlıdır. Nefesler sayılıdır. Allah'ı güya aldatmaya çalışmanız, şeytanın yoluna kaymanız, İslam'ın ibadetleriyle oynamanız yeter. Gaflet ve yüz çevirme ne zamana kadar sürecek kardeşim? Ey Allah'ın kulları, bir daha günahlara ve isyanlara dönmeyeceğiniz samimi bir tövbeyle Allah'a tövbe edin. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, bizleri af ve mağfiret eylesin. Müslüman kadınlarda Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmalı, iffeti ördüsüyle Ramazan'dan sonra da Rabbına itaata devam etmelidir. Sapıklığa, fitneye çağıran insanlardan sakınmalıdır. Aile reislerinin sorumlulukları konusunda Allah'tan korkmaları gerekir. Ailelerini gözetip terbiye etmeleri ve Allah Azze ve Celle'nin yakıtı insanlar ve taş olan cehennem ateşinden sakının ayetini unutmamalıdırlar. Allah Azze ve Celle'den güzel isimleri ve yüce sıfatları ile bizleri topluca sırat-ı müstakimde kılmasını, dinde sabit kılmasını dileriz. Allah Azze ve Celle'den Ramazan sonrası da bizlere salih amellere devamı nasip etmesini, bizleri kabul ve başarı sağlamasını dileriz. Şüphesiz o kendisinden istenilen en hayırlısını gizli ve saklı hallerde vereceğini biliriz. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Bizlere her daim güzel ameller işlemeyi nasip etsin. Bakın alimlerimizden bir tanesi diyor ki, bayram günlerinde eğlenip oynayan insanları gördüm. Onlara şöyle dedim, sizlere hayret ediyorum. Şayet Allah oruçlarınızı kabul etmişse, bu yaptığınız şükredenlerinizin yapması gereken davranışlardan değil. Şayet Allah oruçlarınızı kabul etmemişse, bu yaptığınız korkan insanların yapması gereken insanların davranışlarından da değil. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İslam'da bir takım hükümler, sınırlar vardır. Bu sınırları koruyalım. Yetimleri, dulları, fakir ve yoksulları hatırlayalım. İçimizdeki İslam kardeşliği duygusunu harekete geçirelim. İtaata sarılalım. Gafletten, eğlenceye dalmaktan, günah işlemekten, israftan uzak duralım. Nefis muhasebesini düzgün yapalım. Kalplerimizi temizleyelim. Kin ve garezden arındıralım. İyilik ve akraba ziyareti yapalım. Müslümanlar arasında sevgi kurmak için her fırsatı değerlendirelim. Unutmayalım ki Ramazan'dan sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi olan Şevval'den 6 gün oruç tutmayı da ihmal etmeyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Ramazan ayını oruçla geçirir, Şevval'den de 6 gün oruç tutarsa, bütün yıl boyu oruç tutmuş gibi sevap alır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Ramazan ayında tuttuğunuz oruçtan sonra nefislerinizi hesaba çekin. Nasıl ki ticaret erbabı kazancına bakar, ne kadar kâr ettim, ne kadar zarar ettim, hesabım nedir, kazançlı mı, zararlı mıyım diye baktığı gibi sizler de amellerinize bakın. Allah'a takdim ettiğiniz ibadetlerde kazançlı mısınız, değil misiniz? Bunlara bir bakın. Ve Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için vesileler arayın. Allah'a yemin olsun ki ahiret için kazanan kazançlı çıkmıştır. Ahiret için çalışan kazançlı çıkmıştır. En iyi alışverişte odur. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.